आम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जिम्नेशियम मैदान इचलकरंजी में हुआ। राम शरीर सेवा करने के लिए मिला है, ये सिद्धांत पक्का पकड़ लेना चाहिए अच्छी तरह। संसार की सेवा मनुष्य की सेवा दूसरे नहीं कर सकता। देवता सेवा करते हैं, वे समष्टि रूप से है, वे करते हैं सेवा, तो वो एक ड्यूटी बजाते हैं। जैसे वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, पृथ्वी है, जल है, ये इनके अधिष्ठान देवता है, कार्य है, ये सब विश्व मात्र की सेवा करते हैं, परंतु सेवा करते हैं एक ड्यूटी बजाते हैं, इसी द्वारा सेवा होती है, इसमें संदेह नहीं। परंतु सबसे बड़ी सेवा मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के द्वारा बड़ी भारी सेवा हो सकती है और बहुत सुगमता से। धन के द्वारा आपसी बड़ी बेनी होती, तन के द्वारा नहीं होती, मन के इंद्रियों में इनके द्वारा होती है सेवा, परंतु बड़ी धन आदि के द्वारा नहीं होती, बल आदि के द्वारा नहीं होती, योग्यता के द्वारा। धन बल योग्यता सामर्थ्य अधिकार इनके द्वारा सेवा बढ़िया नहीं होती, होती है सेवा। इसका अर्थ ये सेवा होती है सबके द्वारा, बहुत बड़ी सेवा होती है, उसकी तरफ बहुतों का ख्याल नहीं, मेरा तो ख्याल नहीं था, बहुत वर्षों तक ख्याल नहीं था, इस बात पर मैं आजकल लगाता हूँ, बहुतों का ख्याल नहीं है। तीन बात याद रखें, भाई बहन ध्यान दें, अभी भाई लोग हैं वो ख्याल करें, बड़ी भारी सेवा होगी, परंतु समझ में पहले आती नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आती है। हम किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहें और किसी का बुरा न करें, ये तीन बात। सत्संग में ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें होती है, भाई लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन हो जाए, आप में विलक्षण शक्ति आ जाए, आप में विचित्रता आ जाए, आप ऐसे साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे। मनुष्य के बीच में एक इतनी विलक्षण शक्ति है, ये भगवान की सेवा कर सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, अपनी सेवा कर सकता है। मानो संसार मात्र की और अपने और भगवान की, दूसरे शब्द में कहना है तो संसार की भूख मिटा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है। आश्चर्य को भगवान की भूख होती है, मनुष्य को इतना होता है, इतना अधिकार दिया, इतना और नहीं सुना, भाव के भूखे हैं भगवान, नहीं सुना जा प्रभु भाव ग्राहक। क्या चाहते भगवान? प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के, भक्ति के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, स्नेह के भूखे हैं भगवान। भगवान की भूख क्या होती है, कैसी होती पता है? माँ के बच्चे की भूख होती है, बच्चा हो जाए इसे सेवा कर दिया ठीक हो जाए। ऐसी लगन बच्चे के नहीं होती, माँ की बड़े होने पर भी आपके नहीं होती, आप समझदार होने पर भी माँ के जैसे बच्चे की होती है आपके नहीं होती। तो सबकी माँ है तो मेरी माता से, तो ऐसी भगवान की भूख है तो भगवान की भूख दूर कर सकते हैं आप, भगवान को निहाल कर सकते हैं, संसार को निहाल कर सकते हैं और अपने को निहाल कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य अपना है, वो सामर्थ्य भगवान की दी हुई है, दी हुई भगवान की है, पर तो है आप में ऐसी विलक्षण बात है। तो क्या है, भीतर से किसी को बुरा न समझें, ये असली असली सेवा की जड़ है, असली सबकी सेवा की जड़ है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, किसी की बुराई चर्चा न करे, किसी को बुराई देखे नहीं किसी की। पांच बुराई में तीन बातें काफी है, किसी को बुरा न समझे, किसी को बुराई न चाहे और किसी की बुराई न करे, न बुराई सुने, न बुराई देखे, न बुराई बोले, तीन और बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी भारी सेवा होती है, वो पहले समझ में नहीं आती है, पर तो आप मानो कि बहुत गहरी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। वो बड़ा संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा घर में बैठे हुए। और इसमें लक्षणता क्या है कि इसमें धन खर्च नहीं होता, इसमें आपको परिश्रम भी नहीं पड़ता, इसमें कोई आपको विद्या पढ़ना भी नहीं पड़ता, आपको अपनी कोई योग्यता भी संपादन नहीं करता करनी पड़ती, और आपको किसी की गर्ज भी नहीं करनी पड़ती, आपको किसी स्वतंत्रता भी नहीं छानी पड़ती। इसमें सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है, सब और सभी योग्य अयोग्य नहीं है, इसमें योग्यता भी जरूरत नहीं है। केवल कोई बुरा है ये न माने, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे, ये सीधी दिखती सरस बात दिखती है, बहुत महत्ता की बात है, बड़ी भारी महत्ता की बात है। दुनिया मात्र की सेवा हो सकती है और विचित्र होती है, अरे गुप्त रीति होती है, गुप्त रीति सेवा की उसका बहुत बड़ा माध्यम होता है, ये गुप्त रीति सेवा होती है, लोगों को प्रश्न पता ही नहीं लगता, जिनकी सेवा को उनको पता नहीं लगता, वास्तव में गुप्त दान है, गुप्त सेवा है, लेकिन बड़ा माध्यम है। तुम घर वालों से छिप करके हमारे को दे दो, ला दो, संतों को दे दो, सेवा गुप्त सेवा होगी, ये चोरी होती, चोरी ये गुप्त सेवा नहीं है। स्वार्थ याद भी करते हैं, गुरु की महिमा कर दो, सेवा करो, गुरु जी भेंट कर दो, निहाल हो जाओ किस तरह करके, वो याद नहीं करता ऐसी तन कर बल कर बचन कर संतन के मुख दे बैकुंठ कर दे, किसी तरह से छल बल जब कपट कर गई, ये चोरी होती, घर वालों से पकड़ कर दो पता नहीं लगे, वो गुप्त सेवा नहीं होती है, जिसको जिसकी सेवा करे उसको पता ना लगे वो गुप्त सेवा होती, वो तो गुप्त चोरी हुई, ख्याल मान जाए विचार करो तो वास्तव में जिसकी सेवा करे उसको पता ही नहीं लगे हमने सेवा करी है, वो सेवा बड़ी महत्ता की होती है। तो किसी को बुरा न समझने क्या बुरा पता लगेगा, तो किसी का बुरा न चाहे क्या पता लगेगा किसी को, और किसी बुराई करे ही नहीं ये तो अलबत्ता दिख जाए थोड़ी, भाई ये आदमी बुरा नहीं करता इतना ही दिखता है, सेवा कर ये नहीं दिखता, सेवा तो गुप्त ही होती है, और बड़ी बड़ी महत्ता की सेवा है, दुनिया मात्र किसी और जाएगी, विश्व मात्र किसी और, संसार मात्र किसी और जाएगी, किसी को बोल नहीं सकते, और आप कैसे हो जाएगी, और सबसे ऊंची बात हो जाएगी। सबसे ऊंची बात जानते क्या है, वासुदेव सरोवती स महात्मा सु दुर्लभा, हमारे को मैं समझता हूँ, गीता है ना, गीता गीता पढ़ता हूँ मैं, गीता लिखने के बाद में ये बात जितनी खुली है उतनी गीता लिखते समय नहीं खुली थी, इतनी पढ़ाई करता हूँ मैं। वासुदेव सर्वम ये भक्त के लिए आया है, ज्ञानी नहीं हो सकता, कर्मयोगी नहीं हो सकता, हरियोग लय योग कई योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, कई योग है, अनाशक्ति योग, ये भक्ति योग होती है। भगवान ने भक्ति योग चतुर्विधा भजन थे वहां कहा है, दूसरी जगह नहीं कहा है, इतना ख्याल में रखता नहीं गया था, बहुत विचित्र बात है। तो इतना ऊंचा हो जाएगा, आप समझो किसी का बुरा समझेगा तो उसको परमात्मा समझ सकता है क्या, आप समझो यार ये बड़ा बुरा है, परमात्मा हो जाएगा, जैसे कि अपने मन में किसी का बुरा चाहता है परमात्मा जान सकता है उसको, किसी बुरा ही करता है तो उसको परमात्मा मान सकता है, तो ऊंची से ऊंची चीज हो जाएगी इससे, इतनी विचित्र बात है ये, बड़ी अलौकिक बात है, विचित्र बात है। अरे जोर कुछ नहीं आता, करना कुछ नहीं पड़ता, केवल भाव शुद्ध करना, भाव अपना भाव शुद्ध करना होगा, और भाव का शुद्ध होते ही सब शुद्ध हो जाएंगे, इतनी बड़ी भारी विचित्र नामा है ये, जो गर्भ गिराना, नस बंद करना, ये सब इसके पेट में आ जाएगा, किसी का भी बुरा नहीं करना, कैसे करेगा वो तो, किसी को भगत बनने से कैसे रोकेगा, किसी को बुरा ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो, सावधान रहो एकदम, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, किसी की बुराई ना हो जाए, किसी को बुरा ना समझो, किसी को बुरा ना करो, अरे सावधान रहो, संसार समुद्र है, इसे उद्धार होने के लिए बड़ी बढ़िया है, बड़ी बढ़िया चीज है, पक्के इस बात को पकड़ ले, भीतर से सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाए, इस वास्ते ये व्रत ले ले, ये नियम कर ले, जहां जहां किसी को बुरे समझने की आवे तो वहां पर तो सावधान, ये हमारा काम नहीं भाई, सावधान हो जाओ, उस बुराई को छोड़ो, तो भलाई सुते हो गई। एक मार्मिक बात है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, जो भलाई की जाती है वो की हुई भलाई होती है, वो आरंभ होता है अंत होता है उसका, वो सदा नहीं रहती, और की हुई भलाई सीमित होती है, असीम नहीं होती, इसका अर्थ उल्टा मत लेना, भलाई करना छोड़ दें, उल्टा नहीं, भलाई कर ली, तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक दर्द देख तो उसके मुख, कितनी बड़ी सी बात बताएगी, तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, अब बोलो बुरा समझेगा दुख कैसे देगा, बुरा समझे तब दुख देगा है ना, बुरा मानेगा तब दुख देगा, तब बुरा ही करेगा, तब बुरा सोचेगा उसका, तो तन कर मन कर वचन कर देतन का हो दुख, तुलसी पातक दर्द है देखो तो उसके मुख, उसके दर्शन करने से पाप दूर हो गया, इतना उसका महत्व होता है, ऐसी विलक्षण बात उसका आती है, तो क्या होता है, सब दोष रहे भैया, तो क्या होगा, क्या क्या विलक्षण विलक्षण बात होगी, आपके भीतर में से भलाई प्रकट होगी, भलाई की जाती है ऊपर से भरी जाती है, ऊपर से भरी हुई चीज ज्यादा ठहरती नहीं, आज जो भगवान की भूल जाते हैं संसार की याद आती है, कारण क्या है, संसार तो भीतर से पकड़ा है और भगवान की बात ऊपर से भरते हैं, ऊपर से भरी हुई ठहरती नहीं, फिर जाती है, जोर से डाल छोड़ना भी तो है तो तंबू वो तो कई दिन ठहरेगी, ज्यादा दिन चाहेगी, किसी का बुरा नहीं चाहेगा तो दो बात होगी, एक भलाई करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, दो बात होगी। तो कुछ नहीं करने से किसी का बुरा नहीं होगा, यार भलाई करने से भला होगा ही, और क्या करेगा, तीसरी बात क्या करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा वो और क्या करेगा बताओ, कहेगा तो भला ही करेगा, तो बुरा तो करने से करना, तो वो अवस्था होगी। तो कुछ नहीं करने में बड़ा अच्छा है, गोस्वामी महाराज कहते कुंभकर्ण संशोभित नीके, कुंभ को सोता रहे तो अच्छा है, पड़ा रहे बेचारा, आप नहीं करे किसी की सोता रहे अच्छा है, ऐसा सूता न छेड़िए संग संसारी सांप, सूता साधु छेड़िए उस दिन साधु छेड़ दे नहीं तो छेड़ दे, सुधा साधु जगाइए उस जगह भगवान का नाम लेगा, विभीषण होते तो राम राम कर्म बद भगवान का नाम लेगा, तो सुधा साधु छेड़िए उस जगह हिजाब हेता सूर्या सुता न छेड़िए सिंह संसाई शाम, ये तो कुंभग्रम शोध नहीं कहा, मैं कोई आफत का ही जा कुछ मात नहीं बोली गई, विश्वास किसी को पूरा न चाहना, किसी को बुरा न सुनना, किसी को बुरा न करना, क्या एक लक्ष्य खुले हमारा, कितनी गोसों ने कहा देख तो उसके मुख, उसके पातक लड़ रहे देख तो उसके मुख, क्योंकि वो संत हो जाएगा, अरे ऐसा जो है वो ही संतों की सेवा करता है, यार वो ही भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा वही करता है जो किसी को बुरा नहीं समझता, किसी को बुरा समझता है और भगवान के साथ प्यार करता है वो, तो वो सबसे ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, कैसी विलक्षण बात है, सबसे ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, जैसे जिसकी भावना तैसे फल हो महात्मा है, तो बुरा न समझना, बुरा न सोचना, बुराई न करना बहुत बड़ी चीज है, ऊंची चीज है, आपको जोर भी नहीं पड़ेगा, परिश्रम भी नहीं पड़ेगा, करना भी नहीं पड़ेगा, और भीतर ही भीतर से ऐसी विलक्षणता आएगी, विचित्रता आ जाएगा, विचित्र जीवन बदल जाएगा, ऐसी विलक्षण बातें हैं, इस बात का नियम ले ले हमने, आप विचार करके सोचे हैं, तो एक बात सोचने की है, किसी को बुरा समझना आपको क्या अधिकार है, क्या भगवान ने अधिकार दिया है कि तुम बुरा माना करो, बुरा सोचा करो अथवा बुरा समझा करो, क्या संतों ने शास्त्र ने अधिकार दिया है कि औरों को बुरा समझना, किसी की बुराई करना और किसी की बुराई सोचना, क्या अधिकार है, कैसा अधिकार मिला है, क्या शास्त्र की आज्ञा मिली है, क्या भगवान की आज्ञा मिली है, क्या संत महात्माओं की आज्ञा मिली है, क्या श्रेष्ठ पुरुषों मिली है, राग द्वेष मिलेगा, और थोड़े भी कहते कर नाश कर दो, लुगाई कर दे तुम ऐसा मत जहर दे दे, कर दे, पहले आदमी की आज्ञा नहीं मिली, भगवान की आज्ञा नहीं मिली, शास्त्र की आज्ञा नहीं मिली, तो अधिकार नहीं है किसी बुरा का, भलाई करने का अधिकार सबको, क्यों भला करने के लिए ही मनुष्य जन्म है, जो त्रिलोकी को पवित्र कर सकता है, आपको बात विचित्र बताई कि भगवान की भूख मिटा सकता है, कितनी सामर्थ्य आप, कितना बड़ा अधिकार मिला है, भगवान की भूख मिटा सकते, भगवान की भूख जा रहे नरकों में, कितना ऊंचा अधिकार मिला, कमर कसी है नरकों में, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात, दुकान पर बैठे तो बस कांड का पूरा, कुछ लोग नहीं ठग दे तो क्या किया गया, कोई आ जाते कुछ लोग ठग ही लेना, बहुत खराब चीज है, मेरे दुकान से कोई बात है कुछ दूसरे फायदा होना चाहिए, औरों की अपेक्षा मेरी दुकान पर आया है तो कुछ फायदा होना चाहिए, राम राम राम राम भाई राम राम राम राम, दो चार बार राम राम ही दे उसे, कुछ लाभ होना चाहिए, भगवान का लाभ दे, थोड़ी चीज दे तो थोड़ी सी झुकती दे दे, तापे तो थोड़ा नापे कपड़े कर दे, ऐसा खेच लो नापे चार चावल छोटा हो जाएगा, हजार नापे तो नाप में तोल में गिनती में अधिक लेना कम लेना बड़ा भय पाप है, ये गुप्त पाप है, ये बड़ा भयंकर पाप होता है। भाव पर लो, भावताल कर लो, भावताल करके भाव से भरी कुछ न कुछ चीज अधिक जानी चाहिए, कुछ न कुछ मेरे द्वारा सेवा हो जाए और दुकानदारी का पैसा मेरे से सेवा हो जाए, अब भाव लगाओ तो सही भाव देखो, चार गज पांच गज छापा वो माप दे घर जाए तो सात आठ साल कम हो जाए तो बुरा कर दिया ना, ये क्या था कोई क्या देखो आप इस व्यवहार में आपकी बड़ी भारी उन्नति होगी, बड़ा भारी लाभ होगा, जैसे बदन से लाभ होता जीवन लाभ होता, इस वास्ते अपना जीवन पवित्र बनाना है भाई, मनुष्य जन्म मिला है कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उत्तम बनने के लिए, सदा के लिए दुख बचाने के लिए मिला है, कभी दुख न हो कभी जन्म न हो सदा के लिए कल्याण हो जाए उसके लिए मनुष्य ही मिला है, इस वास्ते मनुष्य की महिमा है, मनुष्य की महिमा है, वो मनुष्य की ढांचे की इस आकृति की नहीं है, इसमें जो विवेक है विवेक भी सदुपयोग की है, विवेक का सदुपयोग करे, सबको ठीक तरह से भला करे तो वह महिमा तब होगी, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी को बुरा नहीं समझोगे, किसी बुराई नहीं करोगे तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, अगर भगवान को याद करोगे भलाई करो तो बड़ी अच्छी बात उत्तम बात है, वो आपके हो सके जीता करो, वो हो सके जीता, पर किसी को बुरा न मानना हो सके जीत थोड़ी है, हो सके जीत होते ही नहीं, किसी को बुरा नहीं समझना वैसे तो करो वह क्या पूरी पूरी पूरी होगी, किसी को बुरा समझ गया तो किसी को बुरा न समझना तो वही नहीं है, इनमें हो सके जीत नहीं चला किसी में, भलाई हो सके जीते कोई बात नहीं ज्यादा नहीं, भलाई करने की शक्ति भी बरोबर नहीं है, एक दस हजार रूपया खर्च कर सकता है, एक दस रूपया भी नहीं खर्च कर सकता, सामर्थ्य नहीं क्या करे, एक लाख भी खर्च करता है दस लाख भी खर्च कर दे, एक दस पैसा भी खर्च करने में कठिनता पड़ती है, कुछ न कुछ कमी आती है, तो भलाई करने में आदमी बरोबर नहीं उतरता है, करी कितने कर दो होता सीमित ही होगी, अरे बुराई किसी की नहीं करना है, ये सीमित नहीं असीम होगा, असीम असीम अपार असीम किसी की बुराई नहीं करता, ऐसी बात है देखने में छोटी सी बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं चाहना, हिंदू मुस्लिम लड़े मुसलमान मर के राजी हो जाए, हिंदू बजाय नाराज हो जाए, ये बुरा है बुराई है, किसी की बुराई नहीं सोचती, बुराई नहीं सोचती, बुराई नहीं करना, सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे दत्ता माँ कस्ते दुख भाग हो, माँ कस्ते दुख भाग हो, ये सब से तेज है, किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो, आप जो सुनाई थे ना हम गोरखपुर में थे तो वहां पर समाचार है कि जिन्ना मर गया, सत्संग बैठे थे समाचार सुना तो एक पंडित बोले ठीक हुआ गए, शेर जी बोले ना ऐसा नहीं बना, शेर जी बोले कभी नहीं सोचना किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना, किसी पर मृत्यु राजी होना है मृत्यु में से ही वो देना है उसका अनुमोदन है, हिंसा लगती है, तो वो बोलेगा महाराज देवता भी राक्षस मदद देवता फूल बरसाते धुंध भी बजाते राजी होते जय बोलते धुंध भी बजाएगा, देवता ही थे महात्मा थोड़ी थे, देवता एक धनी आदमी की तरह है, देवता ऊंचा तरह थोड़ी है, ये लखपति करोड़पति है नहीं, या हम देवता है, देवता तो नमस्कार लायक होते हैं, एक बात याद आ गई, कलकत्ते बहुत रहता था बाबा सात सात सात आठ वर्ष, तो एक संत आया तो उसे मिलने के लिए गया, संता ने सुना नमस्कार किया तो बैठा के फिर देवता हम कैसे बैठे हो, या देवता पहले तो करे आदर और सुबह बिगाड़ दे खिलावे पिलावे चीजें देर बहुत ऐसे बिगड़ जाए लेने लग जाए फिर कैसे जाए, महाराज वो नहीं रहे पहले वाले, तो तुम बिगड़ो तो तुमने सर पे से भी सर जो अन्न नहीं जाएगा तो कपड़ा नहीं जाएगा देव तुम कैसे बैठे हो लो मैं मन से तो आई हूँ संतान कृपा होती है पता नहीं फल का भाव है बाहर रोज भाव होगी तो सची हो रहा ये देवता हूँ जल्दी लड़ोगे धनिया रो संग है ना जो साधु के लिए बढ़िया नहीं है साधु गाँव मेरे भाई खा ले राम राम करे साधु अच्छा होता है राज दोबारे साधरा तीन बात को जाए कहीं मीठ हो गए मान कर कुछ लेने की जाए तो मान सम्मान साइज को लेना है क्यों जाओ धूल बढ़ जाओ ऐसी बात है तो मान तुम संस्कार है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बुराई नहीं करना बुराई नहीं करना बुराई नहीं करना हमने ये बुराई कर दी भाई धनी आदमी बुराई कर दी हमने नहीं मैंने संतन चेताया वो बात कही है संतन है मेरे को चेताया वो बात कही है मैंने बुराई दृष्टि से नहीं कही है भाई हो याद रखना क्षमा कर देना भाई कहीं बंद हुआ तो संत चेताते देवताओं कैसे बैठे हो